زکر چستاسو نطول سوابو شیو چه کلکسان دیتے ترازن دی چه دو قرآن کریم دو طول تختم اغا سواب اغیت ملاو شیو علماء دیر دی الحمدللہ رازن دی ظلم غالی چه اری او پا دی زیبانی کینی او بیانو کی خچون کی وقت داسی چه سوک تاجرانی سوک زمیداری سوک ملازمانی دا غید آیو رس چوٹی آغم دا لگ وقت حامنگا دا غید پر دیر وقت باندی قبلو دا یو رزی وقی چوٹی کری چوٹی رزی نو بلا زینو کی غمونی ختمونی خادی نو منزکا پر خلکار کے اختصار کو زمان والے سے اغم موجود دی نور کل ختم آگئی گئی خوچون کے سکال آگئی تا دسینی مسئلہ دا گلہ خراب دا تکلیف دے نو آگا سکال زدے ختم دا قرآن نا محروم شو مات اوالا کل دا ختم زمان دا شیخ القرآن مولانا محمد طعیب ظاہری اخبر آگئی ماتا مخیویلو چون صورت کوثر نا ماتا پریدا دا او صورتونا خو کزما منز که عارض پیخ نشه خو چونکه دا غیر اچانک سمسله رالا دوبای تلاله نا پروگرام منگ تا پادشه نوزو انشاءاللہ دا قرآن کریم ختم دا شروع کوم خف شوق سرا گنته نیمه که دا طول قرآن کریم او دا او صورتونا ستاسو مخی انشاءاللہ بیانوم دا غیر نفس بک خیره چکم من مال راغلی دی داغی با دو روٹے بندو بسی او بیا با دعا کو روٹے او بیا با رسا دیگ انشاءاللہ خب اتمینان سرا کینی شوق سرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دو قرآن کریم دو قسم خلق سر خطاب و بیان کئی یو آغا خلق چاگا نافرمان دی او دیم آغا خلق چاگا تابدار دا قبول عزت دی دا تابدارو او دا نافرمانو پتا بسنگ لگی فعلامو پنکو باندی چه دا خلق دا اللہ تابدار دی او دا خلق دا اللہ نافرمان دی نو دا غی نخی او صفتونو قرآن منتا بیان کردی مخی سلور صورتونو کی سلور نخی دا باطل پرستو بیان کردی یو نخا صورت حمد کی بیان کردی چه سوک دا دین کار کئی نپاغ با الزام لگی لیکن باچا سے دا غی نشاندی اکلو مستقل مضمونی قدر روان کردی او چه چاکار دا دین کردی دی پاغی نظامات او مسائب راغلی دی دویم صورتی فیل کی تدین آغازائینا کمزے کی چھ تدین کار کی گی دالا دی کتاب درس و تدریس کی گی کاغا جمعاتو ندی کاغا مدارس دی کاغا بیٹوکو ندی ہو کاغا کورو ندی آغا با خلق دورانوالو کوشش کئی لکا آپ راہ کے راغلے ہو دویم او درم انغا صورت قریش کے چه دمال دا پارا با ازگاری سفر بکئی دا ملکونو سفر بکئی او دا اللہ دا دل دا پارا با ازگار نئی چاگز دا کی یاغا مخلوق تا بیان کی او پاغی حالت دا قریش بیان کر او سلورم انغا سلورم صورت بیان کرے وا صورت معاون کی چه ده باطل پرست دو نخ دادا چه همیشه با آغا پا مظلوم بانی ظلم کئی کمزور معلوم شو عجز معلوم شو نو پا آغا با خفید دیو آغا با حضا تبایه کوشش با داغا سرا کئی ده خرابولو لکه یو داغی نیتیم ده دا سلون نخی دادا آغا خلقو دی چه آغا ظالمانوی او آغا ناکار خلق باطل پرستوی سورت کوثر نا سورت لہب پورے تا سلور سورتنا فدیق سلور نخدا حق پرست بیانے تا پرست یو نخدارا چداغی عبادت بسن خدا اللہ دا پارے کارا عبادت دا بدنویو کارا عبادت دا مالوی کارا قربانیانی وی کارا مالی عبادتون وی او کارا نفلی عبادتون ای فرضیو کدا اندام پلیاز دا بدن پلیاز رئی اب صرف او صرف دا اللہ دا پارے دادا اک پرستو نخدا چکلا دا کمو خلقو عبادت دا بدن او دا مال دا اللہ دا پارو نو دا حق پرس انسان دے کاغا ناری نئی او کاغا زنا نئی اللہ دی زمنگ عبادتون صرف دا اللہ دا پارو کردئی دویم صورت کافرون کی دویم انخوا دا حق پرستو دنیکانو چا دا غلط و خلقو صرف بائیکات کئی چا غلط اللہ دشمنان دی دا پیغمبر دشمنان دی اغیس رب بائیکات کئی یا ایوہ الکافرون لا عبد ما تعبدون دری منخا دا حق پرستو صورت نصر کی بیانے چی چا بائیکاتو کو د دشمنانو دا اللہ سرا اللہ و زبد آغیم داد کم اذا جا نصر اللہ والفتح ورائت الناس امداد بے کم ملگری بولا پیدا کم دل دل براجیہ اداغی تائید اداغی نصرت بکے او سلورم انہا دا حق پر ازرو ونیکان صورت الہب کے بیانے چنموند امداد دادا کلاغا مقابلہ کی رشتہ دار ادری گی کلاغا مقابلہ کی ترو والال لے چاچی والال را رام زب تباکم پاہی نموند ابو لہب او دا غد خضر بیانے اللہ وی تک لکیا اگر کسا مقابلہ کے رشتہ دار ادری گی زب تباکم او پاہی نمونی بیانے دے سلور سلطنو کی سلور نخد حق پرست بیانے سورت کوثر مکی سورت دے ترتیب پلیاز کی یو سلطن پس سورت معاون نو او نزول دو سلطنو کی پینزل نسم نمبر پس دو سورت عادیات نرے دو سورت مقصد دو سیزنو یو دا اللہ احساننو دعا او دویم دا اللہ عبادتنو اللہ وی زما عبادتو کا دا بدن او دا مال دو قسما ما رضا کا ما خوشحالہ کا عبادت دا بدن یو کد عبادت دا مال وی فصلی لی ربی کا ونہر نزبتا سر دو انسان اوکم یو انا آتینا کل کوثر طالب علم دا قرآن نصیب کما علم دا قرآن آتین آغا اوبو با دی دا حوز کوثر نصیب کم دا پیغمبر دا لاسو اللہ دے زمان دوالا نصیب کی او دویم احسان بدر سرکوم ستا دشمن چستا مخی لرازی ابا ستا دشمن تباکوم ان نشان اکو هو الابتر تا دا صورت مقصدو عبادت دا بدن او دا مال زماد پارو کا نزب تا سر دو انسان او کم یو بدل علم دا دین نصیب کما علم دا قرآن او دویم حوز کوثر او ستا دشمن بتباکم شروع کوم پہ امداد ہند اللہ سر آج مہربان آم دے مہربان خاص انا آتوینا کل کوثر ما درکڑے پیغمبرا تا دلوی خیر کوثر وزن فوال لے فمانا خیری کثیر سرا یو حوز کوثر دو دنیا دے کوثر او یو کوثر دا آخرت دے دنیا کی کوثر قرآن کریمو او آخرت کی کوثر آغا نہر دے چاغب بئی گی او پاغی با حضرت ولالی او خلق و نبر آغی نبور کئی حدیث کے راجی نبی علیہ السلام و سلام ہوئے زبق آغا حوض بانے ولالی آنیتو قاددی نجوم السما چراغی نوخی با پشان دستورو دا اسمانوی دا سے صفا بئی دا غیر اغا لوٹے دا غیر گلا سنا لکسن چی برا پاسمان کی سوری صفا دی کاددی نجوم السما بل رواد پر راجی داس بدیلوی لکا پشام دستور دا اسمان سن چاگا لوٹی بزیادی بھی ہر جنتی پر کوشش گئی لیکن دنیا کے بھی دادو را لوخی بسنگ ملاوی گی اللہ وی برا آسمان تا گورا نو سنچ آسمان کی سوری بیش می رہی آغا لوخی گلاسون با بیش می رہی آنیتو کازدی نجوم سما او دورا فقیبی اوبدارے ابل اشدو بیاض من اللبن احلا من الاصل د گبین نبا فقید پیو نبس بینی من شرب منو لم یزما بدا چاچ داغین اوبوز کلی چر میدان د قیامت کے بتگی نشی زگا پنزوز در کالا یا غزر کالا پا مومنانو بدا سی تیری گی لکا پشاند زر کالا او پا کافرو بدا سی تیری گی پنزوز در کالا آگے کے بدے تگے نشی دا سیو بری اللہ دے زمن نصیب کی نبی علیہ السلام و سلام و عزب و العالم خپلو متیان لبد آگے نبور کم رسے آبی اسے آبی رپ رے رہی ماتا چزو نبور کم امتیان پر آروانی زب خپلو مطلع عبور کم یو دن براشی زما پر طرف باندے پل یزا دننا انحوزی کما یزا دل بئی رزوال زما دا حو نبے فرشتے واپس کی لکہ سنچ انسان دا خل فصلنا روے ساروے واپس گئے دا سبے واپس کی زب چگے کم اسے آبی دا زما امتیان دی ما تیرا پریدی جبور اور کم فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثُ بَعْدَكَ مَا تَبُوِ جَيْهِ او حضرت تا تفد نشدا دیستانا رسو دن کی جوڑ کریو دزان کارونا پیغمبر دے اوالتا دخل امت دا عمالو پد نشدا چیز ماو مدی زمان رسو دنیا کسا عمل کرو بعض خلقوی پا پیغمبر بانے عرض العمال کی گی دومت اعمال پیش کی گی دا خبر غلط ادا اگر کا حدیث کی راجیہ حدیث کمزور ہے حافظ ابن کثیر داغی دری جواب نہ گئی او چلے پویو نول دے ہوئے فرشتے بورتا ہوئے انکا لا تدری ما حدثو بالک پیغمبرا تا پتہ نشتا دا خلق دے چسانے دن کی جول کریو دزانا نور کارونا منگا اگورو چی دن کی ننکم کار خرک گئیو پیغمبر نگے ویلے دا خلقو با شفادس نکی گی نشمات اویلی جی نوزا بچے گئے کم فسوق اللہم یا اللہ تیتبا کے یا اللہ تیتبا کے چی زمانے دستو پا دن کی نور کارو نجول کریو اگورا چی چاد پیغمبر پا طریقہ زندگی تیرا نکلا غمونو خادو معاملاتو کے دا پیغمبر طریقہ پر خدا اخبل طریقہ راش گئی تو دا پیغمبر خیرو آکس والے او دا آغا پر شفاعت او بنصیب کی گی نا نو آغا حوز دے اللہ دی زمن نصیب کی یا کوثر نا مراد خیری کثیر علم دا قرآن او دا قرآن نا تعبیر بخیر سرکے قرآن کری رزینوں کے وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چالا چه علم دو قرآن ملاو شو اغللوی خیر ملاو شو دو دنیا بس خیری خیر خود قرآنو خیر خود دینو ورحمتو ربکا خیر مما یجمعون رحمت در ربستا غرده در مالونونا چه خلقی جمع کئی خلق و مال و دولت جمع که پیغمبر آستا پسینه که ما علم دو قرآن جمع که لوی خیر می جمع که اللہ دی زمان دا خیر زمان پسینہ کی دیو جمع کی نو یو خیر انا آتوینا کل کوثر او دا خیر نبورا تاسولی دا سوکی پا نظمونو پا طریقہ پیش کئی دا خیر بیان سوکی دا اشعارو پا طریقہ بانے پیش کئی سوکی دا ترجمی پا طریقہ بانے پیش کئی سوکی دا اردو پا ترجمہ بانے پیش کئی معشومان دی نوجوانان دی مشران و کشران دی داری یو زلک کدائی یو تمنا دا شدد اللہ دی کتاب اغمین پس طریقہ بانے کارکم آری یو یادا سی دورو چپو علال بچا خبرو نشو کولے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ وی زمادہ سے دورو چھ ملابم فلال خبر نشو کولے الحمدللہ ننیو نوجوان معشوم ادری گی او دا اللہ دی کتاب دعوت ماتا اس طرح کے پا مختلف زبان نبانے دالوی خیر نو انا آتینا کل کوثر قرآن سورت نحل کی تیرشیو چھ دا مومنان نا قیامت کی تفوسو شی چھ تاسو دا سرالے کی لیشیو دنیا کے مازا انزل ربکم ساسو رب دنیا کی سرالے کی لیو پتاسو قالو خیرا انزل خیرا اللہ لخیر کتاب منتر آلے گلے والخیرو لخیر بنو دیجے کی تقریباً دا پنزوز جا زرز کم پنزوز رج منتے رکھے سار او بجے بکینا سیزو ترمازی گر پنزو پورے سلون پورے بلے گیاو مزا خوندو واقعی اگر کسی والے با ملاو شو خواہی کہ دورا مزا خوندو اوز با پتہ لے گی چھو خوند پدے گیو کو خوند دینا بغیر پنور سیزنو کے اصل خوند و مزا خو قرآن سراوا انا آتینا کل کوثر راشد خون حاصل کئی اودا قرآن زدہ کئی دل پلولو کی زیور کئی پس ولی لی ربی کا ونار عبادت کوا خاد پردت بل رب ونار و قربانی کوا پس ولی مز کوا ونار قربانی کوا ونار قربانی او لکا سورت یا نام کی تیرشیو ان الصلاتی و نسکی و مایایا و مماتی للہ رب العالمین پیغمبر مخلوق تو آیا بے شکا زما عبادت بدنی و زما عبادت مالی ون ہر عبادت مالی ہر قسم کے خیرات نکے او عبادت بدن کے لے رب خاص فل رب بارکا لا می رولے لتخصیص او دالی ربی کا امز کے رولو عبادت انو مز کے کار قسم عبادت کے دا اللہ در دا کوشش کوا ولی چکم یو عمل کے اخلاص نہیں رضا نہیں عمل نہ قبلی گی حافظ ابن کثیر ذکر کے فتفسیر سورت بقرے بانے وعلم پوشا دا عمل دا قبولیت دا پارا دو شرط دی یو شرط دارے ایکونا خالصا لوجه اللہ چا عمل خالص وی دا اللہ دا رضا دا پارا او دویم ایکونا موافقا لشریعہ شاغ موافق دی شریعت دا احکام سرا عربا عمل قبلی گی نو فصلی لی ربی کا عبادت گوا خاص پرد اقبر رب مز گوا علالی گوا ان نشانی کو لبتر بیشک سا دشمن اغل منوطرے سا دشمن ویخ بوکم اللہ دی زمین دا مسلمانان و سور دشمنان دی اللہ دی ویخوخ کی اللہ دی داغی ویخوخ کی سورت کافرون مکی سورت دے ترتیب پلے آج کی یو سن لہم فضل سورت کوثر ندے او نزول کی اصل لسم نمبر فضل سورت معاون ندے مکی سورت کی یو نخد آگ پرسو دے کے بلا نخد بیانے چاہے عبادت کے نو بائیکاٹ بم کے دے غلط و خلق السلام چاہے بائیکاٹ دے ہونے کو ابراہیم علیہ السلام بائیکاٹ کرے ہو پلار مقابل کے ولان لے نپلار دوئے اینی اراکا و قومکا فی ظلال مبین بائی کاٹے کرے ہو فلما تظلہم وما عبدون الا اللہ بائی کاٹے کرے ہو تبرا منو جدا شدا گنا اصحاب کابو بائی کاٹ کرے ہو صورت کاب کے راجی ویزے تظلتموم وما عبدون الا اللہ مجھے چاہ بائی کاٹ نہ دے کرے تفسیری مرا ماوردی پر تفسیر صورت ممتحنی کے ذکر کے وَمَنْ لَمْ يَعْدِ بِعِلَانِ الْبَرَادِ فَلَيْسَ لَهُ التَّوْحِيدُ چاہ چاہ دو کفارو دا اللہ دو دشمنانو سر تبریو نکلا فَزَبَّانِ وَلَا لِيَوْ رَوْلِنَا لُفَلْعَوْ تَبْرِيَوْ نَكْلَا فَلَيْسَ لَهُ التَّوْحِيدُ اغد پارا توحید نشتا نو دیکھ بائی کاٹ وا پیغمبر یا ایو الکافرون کافرو لا عبدو ما تعبدون زی عبادت نکم فاضری کا چتا شکوئے تاسو دلات منا دو زام کوئے زی صرف دیو اللہ کو ما حضرت وئے ولا انتم عبدون ما عبد او نتاسو عبادت کنگے پا طریقہ چدی کوما تاسو زما پا طریقہ نے خالص دا اللہ عبادت کن بدن او دمال تاسو دا بدن او دمال عبادت اللہ لم کوئی نور لم کوئی زما تاسو طریقہ جدا دا ولا انا عابد ما عبدتم او نیمزو عبادت کنگے پا طریقہ چتاسو عبادت کوئی پائندہ کیوں مام وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ او نیمزو عبادت کنگے او نتاسو عبادت کنگے پا طریقہ چزکو ما زما استاسو پائندہ کیوں ماؤزوم طریقی جدا دی طریقہ یو کئے سنگ جزد یو اللہ عبادت کوم ندارنگے تاسم دا یو اللہ عبادت کئے لکم دینکم ولی دین ستاسو دا پارا سزا دا دین ستاسو دا بند دا دین ستاسو دا چه خلاف دے ولی دین او زما دا پارا بند دا دین زما دا چه بیان دے توحید یا مدارک در جمع کئے لکم شرککم ولی توحیدی ستاسو دا پارا سزا دا شرک ستاسو دا او کفارو تاسو خپل شرک ہوئے لات منات عزا ترا مدد شوائے اصاف و نائل ترا مدد شوائے او زماغ بلکار دا توحید دے دا اللہ یوارے و بیانوں صورت کافرون کی چبائی کار دوش دا غلط و خلق سرا نو یری گا مو چیز با یوازشم چا چبائی کار کرے رے اللہ دا غم رس دے پارا خلق پیدا کرے رے اگر ابراہیم علیہ السلام لا سر بائی کارتو کو نو بیا ذکر کئ وهبنا له اسحاق و یعقوب مال هغه په خاندان کې بچیو نسیا غلا پیدا کړو دا دې مولا اندازو کو تفسیر مراه النبی ذکر کئ په تفسیر سوره عنکبوت باندې چې سوره انبیاء الله تعالی ګلو ابراهیم علی السلام نو رسو نو دای پاولاد او په نسل د ابراهیم علی السلام کې رالی ګلو داغو قربانی زیات وا سورہ کتابونه چې رالی ګلو د ابراهیم علی السلام نو رسو دای پاولاد او په خاندان د ابراهیم علی السلام کې رالی ګلو چا جو قربانی زیات اور کړی داغو اجرم زیات دے تکالیف زیادو اجر زیات دے دامو جذب آواز شم الله و زبر امداد کوم یا خلقو چه ده کفارو ده نبی علیه السلام پتایید نسو کولا نو بغیر ده ابو بکر نا او یا با دلی دلی راتلل ده عدد سوی بیاد گاو ننگور ده مکی حالتا پا دلی دلی خلق روان ده عمره و حجون اولا دا سیم داده او کبیا سورت نصر مدنی سورت ده ترتیب گیو سن لسم پس سورت کافرون نده او نزول ده سورتونو کی یو سن سوال لسم پس سورت توبه نده دی صورت کی نمونہ دے امداد تا چاچ بائی کار کرے زب امداد گم اذا جا نزد اللہ والفتح کلا چراشی امداد دالا والفتح برے و غلبا ورائے دن ناز چاچ دا اللہ دا دن کار کرے رے اللہ علم ملکتیا کے خلق پیدا کرے اگر دا جماعت سے جا جو کرے سلطان بابا جی اکرام اللہ خان غندوال امبری دا اللہ پا دربار کے دا اللہ دربار کی موجودی آل دنیا نکتری دی سلطان بابا جی ما تیوی چدا جماعت ما جوڑاو وی خلق وی تسکے وی ماوی جماعت دی جماعت کی بخلق من نے کئی شالی وی مال کسو کے کئی نظر ہوا بکی مزگو ما کرا ننو گورا آغا جماعت پا کم رنگ الحمدللہ بدل لے د کوم زینو نه خلق را روان دي او راځي ډله ډله دا وړه د ګونین نه کسان راځل دا غ مختلفو ابتابات نه کسان راځل زه پیژنم د مختلفو زینو نه نزیو غلا پرې دا لا خو د کلو نه راځي ډله ډله او الله به امداد گئی پاګ ډلو ډلو باندې نن حدا الله فضل او انسان دې چاچ د دین کار کرے الله دا غ بمرس دو تایید کې خلق پیدا کړي اذا جا نظر اللہ والفتح کلا چراشی امداد دا اللہ والفتح برے و غلبا نصر دیتا ہوئے چھے امداد اللہ کی خود دشمن را غرزو لینے شے او فتح دیتا ہوئے چھے دشمن را گزار گی او جا پاس اپے غالب و زورا ورشے اللہ ہوئے امداد میں مو کو او دشمن دے دا سنگ گم گزار کا او تے پے پاس غالب ہوئے اللہ دی زمم دشمنان ہمم پاگے غالب و ضرور کی کلا چلا جی امداد دا اللہ والفتو برے و غلبا ورائے دننا سیدخلونا فی دین اللہ وینی با خلق اللہ شدن نگی با داخلی با فدین دا اللہ کے افو آجا ڈلے ڈلے ڈلے ڈلے دا روان دی دا اللہ دی کتاب پتنگان دی چرتا یو زین خبر چرتا بل زین خبر ما صرف تلیفون رابطہ زچرتا دیشم دا سی خلقونا چکور کو کور شم علاقہ را دی زمان ختم دے رگا زمان خسان نمازی کر پوری درسو خوزا کچھ دا مخیل را گلے رنگ متکلے کنی آگئی معلومات زمان نکڑے یاد یو بننا داد آگئی دا اللہ دی کتاب سر منہ دا او اللہ دی زمان دا منہ آمیشا دا اللہ دی کتاب سر پیدا کی ورہی دننا سیدگلونا فی دین اللہ یا آغا زمانوہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ چما مدارس دا خطن ہو رے گل چما لئے اور ٹیم را گئی زد اللہ کتاب دے طلبہ و توخیم مدرسوں کے مالا چاہ ٹیم نہ راکا دا قرآن دا بارا بیامیوی خیر اب تک یو رد را گئی یو گھنٹہ را گئی آغیم نہ راکولا یا آغا خرق رے چھو طلبہ منگل منت گئی جمنگل با قرآن و نخیم زنانا آوا منگل منت گئی دادا اللہ مینوا دا خلق اخلاص او چاچ دا اللہ دے دین کار کرے ورائے تنا سید خلونا فی دین اللہ ابو آجا اوینی بتو خلق راج دنگی با پدین دا اللہ کی ڈلے ڈلے ڈلے ڈلے برا روانی فسب بے حمد ربی کو پاک بیا نوا پوکم دقبل رب حزاد المسیح ترجمہ کی بے امر رب کا پوکم دربستا یا تائی نوایا ہاں پاک پاک اگنا سرد صفتون در افزدانا دا اللہ صفتون وائے والحمدللہ یا اللہ دا ستا فضل و احسانو چمالا دی پلک قرآن نصیب کو وزد غفرو بخن والا دا اللہ نا بخن والا دا فلومت انہو کان توابا جشک دا اللہ دے توبہ قبل انگے دا توبہ قبل انگے یا غفر تو باسا آغا با توبے قبلے اللہ دے زمنگا توبے و گناہونا معاف کی سورت الہاب کی بلا نخرات سنگ پر امداد کو اگر کاغا نزدے خاندان ساولے نرے آغم مقابل کی ادری گی آغا با تباکوم لیکن آغی یو نمونات رو او یو دا آغا خزوا چاگا دور مہینوا با حضرت باننے چھے دا آغا پا پیدایش باندی ویز آزارہ کرے وا چھے آزت پیدا شو فیتباد پیغمبر اونکلا لدنیا و آخر اتباہ و برباد شو پا خلوالی کار نکی گی چھے انسان کی اتباد پیغمبر نہیں ندی صورت کی آغا نموند امداد خیم صورتی لاحب مکی صورت دے ترتیب پر آز کی یو سل یو نسم پز صورت نسل ندے او نزول دو صورتون کی شفاقم پس دو صورت فاتحه نده دو صورت مقصد و نمونه ده امداد تبت یدا ابی لحب و تب حلاک دیشی دوال لحسون ده بولاب و تب و حلاک شو ده لحسون ولی یاکلا آدور رزیلو دور ناکارو چه ده حق آواز ده پیغمبر اگه پی بنده گیده نبی علیہ السلام میلی دتلیو کال کی میلہ بلے گی رد رہ دے او داغا میلی قانون داو چد قبیلی مشر اب لنبائی خیمہ ولو بولا اور بسی با نوری خیمی داغا نرسو بگی دے بیا با لار و مزگی بیا با دبلی قبیلی مشر خیمہ ولو بولا اور بسی با نور داغا ماتا تو خیمی لگو لے دری رد آغا میلہ با کال کی لگی دا نبی علیہ السلام میلت شروع شوا دا خیمون آواز شروع کو ہر خیمے تتلے دے آواز اکڑے ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیو اے خلقو واوری یو خبرا نشترے بالم کی بلحاجت پرکولو والا بید اللہ نا دا خبرو منے تا صبح کامیاب شئی دا کامیابی نخوا دا توحید دا کامیابی نخوا شادا داغا بودا داغا دا تر ابو ابو لہب سرا جولی کی کالو او چکل بدا آواز اگو کو جولی نہ بے کان رواغس دے دو او پا نبی علیہ السلام بے گزارو کو او آن خیمی والا تبیوی او خبردار خیمی والا دلی ولی خبرو نمانے دماغ او شوی دالے ونے داغت کار داو دو گزارلو او دو پیغمبر کار داو دعوت پیش کول ہارا خیمی نرسو پا پیغمبر اگر گزار داغت تر کلیو بل سوکنو داغت سکت رو یو خیمہ چکلا غیلہ حضرت قدری یو آواز کی دو توحیر ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تبرو دا خبرو منی چنش دے بالم کی بلاجت قرقولو علا بید اللہ نا کامیاب بشے او چکلا غو واپس کے دو بڑا جو لئی تلاس کرو دو نبی علیہ السلام ترو او پکانی چی پیغمبر وشتو دخیمین آکس رابار شوی بڑا خبردار خبر منم نمنم اغا پخفل دے دے خوپا دی زوان دخفل خیمی مخ کی دکانی گزار نمنم بس گزارو نکی کن انجام بری بچی پا آغا کورا میلہ کے صرف دیوی خیمینا پا پیغمبر دکانی گزار نو شوی نور دا ار خیمینا رسو پا پیغمبر گزار شویو خدا غید نو گزار وجہ سوا دا غید انجام بیاغا اولی دو چاگل اللہ ایمان نصیب گا آوا کے تو پیغمبر خبر او نہ مان لا اولس کا لباد بیا راغلے او نبی علیہ السلام تو وہی حضرت روپی جان دم ہوئی نا وہ اعظم زہر سلیما چمیل لگے در وا دار خیمے نہ پتا گزار شوے ویا او ویا خیما چداغی نہ روس کی گزار ویا او یو خیما حضرت زوما ما تا خبر آوا کے نو مان لے خو اعوذ زہر خبر منم او آغا گزار ما پتا منع کرو نبی علیہ السلام آغا صحابی دوی زمان بن نسال ابو رضی اللہ عنہ وی زمان طاقت لرلیشی وی آو وی مگو خبر دیر اگران دا دیر اگران کار دے خلق تا رسول قوم طویل آوی نا طاقت لرلیشم آغا نبی علیہ السلام سے لے بیعاتو کو او نبی علیہ السلام نے ایمان رو لو باغبانی اولار قوم تا قوم را جمع کو قوم دے چغوالا خلق را جمع شو اور تو وی یا زمام استقل بر سوال جزام او زمام یری گا برگے بدر بان او لگئی تے زمم دے مدرکاراں نو سوالے دابو کی اوان فان کی پکانو کی شہید گو او دنیا نہ رخصت شو دا انبیاء علیہ السلام زمم پیغمبر خیمو دتلو اکاز میلوا ظلم جاز میلوا چوکونو دتلے چوکونو کی آواز کرے ہو ہاں مصفلی چوک حضرت ولال لے اور قوم دا ہر یو کس دا خبر گئی دارنگی دتائیت دتلے رے فخوندو دا منا ولال لے آوازی کرے رے لن ماو تا خن و جوانانیو خط اکڑی و آوازو نکو سبا منگ دا لا دربار کسو لیشو نو آغا حضرت کے باغبانی بے گزار کاؤ دکانی اللہ وی داغت دوالا لا سنت تباشی او تباشو ننچ سوک دا حق آواز کئی او آغا پس رسو پروپیگنڈے گئی داغت وحلو کوشش گئی داغت تباہ کوشش گئی اللہ بے سر آغا عملی او کی کمی عملی چا اللہ دابو لحب سرک کری دی منگتا نمونہ خی تبت یدا بی لابم و تب تبادشی دوال اللہ سن دا بلاب و تبا و حلاق شو لا سی زکا یاد کر چپلا سو حضرت وشتا لا سی زکا یاد کر چپلا سو بے غطا ازغی پلا رک خورول ما اغنانو مالو و ما کسب لرنک داغن مال داغو او آغا عمل یا آغا آخری اکسبا چاہ کسب کروا یا مالونو مال دو کس مرے یا واغا مال چه انسان دا مشرانو نا پادشی میراس که دا پلارو دنی کنا جایداد یا واغا مال چه سره فقفلو گتی دا ابو جا دا ابو لاحب جو کسم مالونو پلارو مشران ان دیر معتبرو دا غینا متدیر مال پادشویو او فقفلم دا مکیر دلوی تاجرو دلوی کاروباری فقفل ان دیر مال گتلیو اللہو ادوال مالونو آغا نا فیدا ونکلا ما آغنالو مالو هو ما کسب لره نکد آغن مال دارو و ما کسبا او آغا چاگا گتلیو پخپلا دوال مالو دا آغن فیدا وان نکلا یا لره نکد آغن مال دارو و ما آغا اولاد کسبا چاگا کسب کریو ذکر اولاد دا پلار کسب دے بچو ما آغن فیدا وان نکلا کل چاگا بیمار شا بولاها با بیمانا نو باغ دا چې بیماری الله ولو ګولا چې سوق باغ ته نږدې کېدو نو هغه بل کسو بیماری لګی دا نو ډاکټرانو وی ته سره نزدېکټ مساتې کې نه دا بیماری بتاسو ته مولګي هغه یو کمره کې بند کړ هاو تعالی ورته والا او خلکو کې بیغه ته کده سپون دی خوراک گزارو د سپو ژوندۍ بیا جوړ شو او چې کله هغه مردار شو په کمره کې نو بچوی نو کرانو تو وی لاب شوی او زمان دی پلار باندی هر ایخی لگا پشان دسپو او کانی او گٹ پی واچو ہوئی خوان تیراخ گا فوکی اولا پلی واچو اولا علماز کرکی ابو لابلا سنگ چه انسان یو مردار یو پخفکی اولا پخفوکی اولا رسی واچو یو کند تیراخ کی دا ابو لاب بچی اغلا پکان نشو دا ابو لاب مال اغلا پکان نشو ځکه هغه د پیغمبر په خلاف کې لګیا او دا هغه حق خلاف یې کاو اوسم جسوګ دا حق د आवाज کوونکی بدایي خلاف کوي دا عمل به صلی الله کوي سیزلا نارن ذات لایب ذات لاهبین زرد دند بشور دا چخاوند لمبو والا وی ومراتو او خذ داغم دندگی یوردا ځکه دا خزم دې نه کار وا ازغی به راولل او نبی علیہ السلام د به فلار کې خورو د پارا زدی چې نبی علیہ السلام د تکلیف ملاو شي حمالت الاطب چې پورته کوونکی به د خشاک دا اشاره د ذلت د خزیداره ده او دور مالدار یا بخل د اشاره ده چې دور بخیلی چې مالدار او بیا په خزبان کار کې یا دور ناکارې زماد پیغمبر خلاف کې په خذبا نکارو لګي به خوندا ذلت د اشاره دا یاد آغا بخل دا حمال تلعذب فی جی دیا حبل من مسد فسردائی کی بار سیوی من مسد فتو لکا جرو یا دنیا کے راکار کاو دنیا کے آگے بچ پن روڑو نو باز خلق پن پدی شا باندے روڑی او یا آخر کی بو اسر اللہ دا عمل کئی پن بے روڑو او دا ازغو او دا نبی علیہ السلام پلار مخی کی بیغتا گزارو چاہا دا تکلیف ملاو شی اغا بلاحب چه دا نبی علیہ السلام خاندانو اغا بلاحب چاہا دیر خیستو خائف اغلا فیدہ ون نکلا مال اغلا فیدہ ون نکلا اولاد اغلا فیدہ ون نکلا نسب و عزت اغلا فیدہ ون نکلا چه اتباد پیغمبر پکنوا یو سره لدانو عزت فلانی نسو کیما زد ملیانو پا خاندان کیم زد پیرانو پا خاندان کیم لپده نکلا چه گرورا چاہی که خپل اتباد پیغمبر نئی صورت اخلاص پس صورت اخلاص کے اصل مضمون بیانے مکی صورت دے ترتیب پلحاظ کے یو سل دو لسم پس صورت لاحب ندے او نزول دو صورتن کی دوشتم پس صورت ناس ندے اصل مضمون چپاغی بائیکار دتراؤ دوڑا را آگلے ہو اصل مضمون چپاغی بائیکار دا چاچی او دا نبی علیہ السلام را آگلے ہو اغا بائیکار پدی مسئلہ راغلے ہو قلو اللہ آز وا پیغمبرہ دا اللہ علیہ کیاو گرمی معنی مفسرین کئی خوچون کی دا مجمع اکثر دا عوام ہو دا تو طلباؤ دا پارما مختلف الحمدللہ مشکل زینا ترکیب لحاظ دنا ار طریقی سر ما حل کرو خوز با اکثر دا سکتو چی دا عوام مخیال ساتو وا پیغمبرہ ہوا اغا اللہ حاج مشرکین سوال کرے دا رب بارکے اللہ واحد اللہ لے کیو یا زمین شاہ ہوا دا اللہ لے کیو احد ایوی واحد ونوی زکا دا واحد نرسو دا دو دا دریو انتظاری دا تسنی او دا احد نرسو انتظار دا تسنی نی دا سنگ چونو دا سبا یکتائی احد یو دے احد احد قل والله اقوى الله عليك يو الله سمت الله ربي حاجتا ماو تام يو الله ميو دے والله بي حاجت دے ماو تا حاجت من يو الله اس دا احتياج نشدا ماو دا عرض تا محتاج يو ها ما يزمد في الوائج آغا حاجتون آغا تا پیش کی گی آجزی و جڑا آغا تا کی گی بتکالیبو کی اللہ سمد اللہ دے بے حاجتا لو ٹول مخلوق حاجت مندے سورت فاطر کی تیرشیو یا ایو الناس انتم الفقراء اللہ اے خلقو تاسو ٹول محتاج اللہ تا خلقو کے انبیاء اولیاء ٹول اللہ تا محتاج دی یو اللہ محتاج نہ دے انبیاء اولیاء ٹول محتاج دی نو دا آغا محتاج نہ ولی غالے آغا چانو غالا چاگا حاجت مند نہ دے لم یلد داسی اللہ چدا آغا نسو پیدا ندی ولم یولد داسی اللہ چاگا دا چانا پیدا شوے ندے ولم یکل لو زماو ستانا پیدایش کی گی ماو تاسو بند نہ پیدایو اللہ دا چانا پیدا ندے آغا نا پیدایش نکی گی ولم يكن له كفوا احد او نشر الله لا برابر سو فيو صفات کی غور زما سا مثل شتا لیسا کمسی جون زما اس دا مثل شتا په برابر کی زما اس دا مغو گن دی دعا د بلم دوری زما اس دا سر کی دعا د بلم دوری دا الله مثل د چا نشدا لیسا کمسی جون بلا چه انسان یو کار کی نو پاسباب ہوئی کئی پا وگنو او ریدل کئی پا سرگو لیدل کئی پلا سنیول کئی پا خوت لل کئی اللہ بغیر دا اسباب لیدل کئی اللہ بغیر دا اسباب او ریدل کئی اللہ بغیر دا سنیول کئی اللہ بغیر دا خوت لل کئی نو دا اللہ دا خالق مسکر دا فرقو ندی یو انسان دا اللہ نا بغیر مخلوق کا آواز کئی چرو رسے گا راغا پا کمت طریقہ را رسے گی راغا بغیر دا اسباب را رسے دل دا صفت دا رب لزدو دا دا مخلوق نو ولم یکل لہو کبونا دا سورت فلق مکی سورت دے ترتیب پر آز کی یو سل دیا لسم پز سورت اخلاص ندے او نزول کی شلم پز سورت فیل ندے حددی حفاظت طریقہ چکل دا مسئلہ ذہن ترال دا توحید نوز لابا بچکے سنگانو دا غیر حفاظت طریقہ وایا پیغمبرا اعوذ برب الفلق زفنا وارم پرب دشلون کی آغا رب چاگا تیاری وشلی سبار و باسی فالق الاسباح یا اللہ زمان دلولو آغا تیاری لرکا او دو قرآن و دو سنن سباپ کی زرغن کا فالق الحب و النواش لونگی لدانی او دا ڈکی رے یا اللہ آغا وچا ڈکے آغا وچا دانا وش لے او داغی نشن تیغ رو بازی اللہ زمان دا وچی سنی وش روا او دو دن پا کی چنی رو بازا زرغن کا بکے انا سببن الما سببا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا يا الله اغزمك وشري فباران باندي او باغي زرغني روبازي يا الله منباني دتنهيد سنت اغبارانوكا چه زمن دو زلونونا زمن دو بدنونونا زمن دو كورونونا دين داريخ كارشي الله من درخواست گوتاتا قل اعوذ برب الفلق فنا والم د شر دا غسنا چې پیدا کړی دی الله ار سو چې مخه لراځي او د شر کار گئے کاغه مولا دے کاغه پیر دے کاغه امیر دے کاغه لوی دے او کاغه ورکه الله ما دا غد شر نه اوساتا ومن شر غاسق نو اذا وقب او فنا والم د شر دا تیرینا اذا وقبا کل چشفا خرد جی غل شغلا کئی نبتا شفی پاخر کے گئی چشپا کل پا غجن پاخر کا غلا کئی دارنگی شفا خرد جی فا کامل جی ومن شر نفاسات فی لقد او دا پناوالم دا شردا پکوہن کنا فرد پکوہن کنا فی لقد پا مجلسنو کی پاغوٹو کی آغا نبی علیہ السلام بانی سحر کرے ہو او آغا تار کی غوٹی یو سیر سبی یو غوٹا ورکولا یو اولوس غوٹی والی وی پاگی ار یو غوٹا کی سیرو دا غید دفاد پارا اللہ دا دو سورتون رو ریگل سورت فلق او سورت ناس یو یو آیات و آیا یو یو غوٹا وبرانی دی سیرمشتا دا غید سرمشتا چا اللہ پکی واچے کل کل انسان سی روگی و اللہ پکی اثر نا چے خدا غید دفاع امشتا دا دری سورتون سارو مانخام و آیا انشاءاللہ پتا با غلط سیز اثر نکے نبی علیہ الصلات والسلام چې کله به د کېدو نو دا درې سورتونه به لوستل او بیا به په لاس باندې چوکل او هغه لاس بیا په ټول بدن باندې راکو بیا به وي په ځان به راکو بیا به وي تر دې حد پورې چې بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ الصلات والسلام حسن مبارک زماغه کا کې پروتو اخیری حالت او حضرت او آغا آغا نشلوسته ما با لازری صورتو نووی او بیا با ما دا نبی علیہ السلام پا لاز بانی پوکلو او بیا با ما دا پیغمبر لاز دا اغفا دن بانی راخ کل دا پار دا دی چو دا نبی علیہ السلام دا وزیفا پاتی نشی دا دورا همه وزیفا وا نمپکار دادی چه سار و ماخا من دا دری صورتو نوایو صورت اخلاص صورت فلق و ناس پا لاز بانی تکو او اغا لاش بیا فطول بدن چه کمزه تلاس رسی گی پاگی منگ را خود ری زلا انشاءاللہ دا هر یو سحر کور و منطر و غلط چیز نو منگ اللہ بچ گئی دا علاج دا گئیو ویا ومن شر نفاسات فلقد او پناوالم دا شر دا پروپیگنڈ کون کنا فلقد پاگا مجلسنو کی چاگا مجلسنو کی عالم دیو خلاف پروپیگنڈے گئی زمان خلاف ان پروپیگنڈے کئی ودا خلق ملا سے لگیا دی دعا نمانی خیرات نمانی شفاعت نمانی اولیاء نمانی ننا لعنت دی پاگا چاچی نیمانی لعنت دی پاگا چاچی نیمانی دعا نمانی دا خو قرآن نمان الجو خیرات نمانی خیرات دا خو قرآن نمان اللی تب او گوری چا الحمدللہ زمانگا و زمانگ ملگری نگورا پدے کے سمنا خیرات کرے رہے و دے خلق و لور کے لقفل وس مناسبا او دا از الزاماتی و من خلق الزامات دے گئے و یا اولیاء نمانی سوک اولیاء نمانی دا خو قرآن نمانی دا اولیاء و تعریف قرآن منتا کئے علا انا اولیاء اللہ لا خوفن علیم ولا هم یعزنون فا اولیاء با اللہ و یرنی و آغا صفتونا کم چه در بولی زدو آغا مخلوق لرو را مور کوا بس زمن کار داره لارشا اولیاؤ لا عام و قبرنو لا آغای تا دعاو کا زان تا مرد مخیطا کا حاد شپی لارشا در حضی لارشا دارنگی ویدی اولیاء نمانی سوک ویدی شباعت نمانی و شباعت نمانی اخو قرآن نمانی خو دنیا کی شبارس نمانی قرآنی نمانی منگی نمانو رمبے شبارت با حضرت کی قیامت کے نبی علیہ السلام ہوئے انا اولو من یشفا زباول شبارت کم قیامت کی منگو قیامت کے با شبارت کی گی آوالا با کی گی انشاءاللہ حکم چاہتا ہوں کہ شبارت کھولو ومن شر نفاسات فلو غرد او پناوارم دشر دا اپنو پر گندکون گنا پا مجلسنو کی خلاف لگیا دی اگر ابانام کوئے لی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ او پناوالم د شر د حسد دونګی نا کله چا حسد کار کی ګور ازر لګ وخت کې ان شاء الله شل منټه کې حاکم او بیش د ټول قران مقصد تاسو مخه پیش کوم د بار رضا چې کم کسان دا غړي دي چې د دې ټول قران د ختم ثواب دې له ملاو شي او بیا به دعا کوم ان شاء الله سورت فاتحہ کی دا انبیاء علیہ السلام مقصدو چپاہی اللہ انبیاء رالے گلو توحید رسالت صلاقت الكتاب و ایمان بالآخرہ سورت بقرہ کی اغسلور مضامین چداغی انبیاء علیہ السلام اغسلور مضامین توحید و رسالت و جہاد و انفاق و او مختلف پلیتیوی داغ یہود و او دا اللہ دا توحید بیان و پاہی دلائل پیشگلی و مختلف قسم سورت آل عمران کی بیال اغسلور مضامینو دا اللہ دا یووالی بیانو دری زلا درش پیت آیاتنو کے پاغید مشرکینو دا داغان نسواراو دو شبو جوابونو او دے مئیسا کی پنزل نسبنی تیوی پیس بات در رسالت بانده او پدری مئیسا کی دا جہاد او دا انفاق دا جماعت دا مسلمانانو قوانین بیانی دل او پاغی دا بدر او دا احد واقعات افرے کروا دا چه سور سبق من دی پنزو سرزو کی ویرے دی زلاغی خلاصا و مقصد ستاسو مکی پیش کوم طالبانو خواغاو ریدنے ویرے دی دی عوامو مخیم دا خیمہ سورت نساء کے احکام ذکر کئی جو پاغی سر اصلاح دا معاشرے راتلا دا بادشاہ و خلق راتلا دم خلق و بمخبر منز گرات للا او اغا ناکار خلق و ترتنوی کاغا لی کتاب و ملیانو کاغا منافقینو کاغا مومنانو سورت مائدہ کی سنور مسئلے وی یو مسئلہ آغا وا چا اللہ حلال کری آغی تا حلال ہوائے چا اللہ حرام کری آغی تا حرام ہوائے دا اللہ پنم نظر نیاز پیش گئی دا مخلوق پنمون نظر نیاز نظان ساتھ منفتونا سورت انعام کے دا اللہ دا توحید پیغام و مخلوق دا یو لزلا او پاغی بانی پنزویش دلائی لی اتلیو او رب دا شرکو او دا مشرکین و اقسامو سورت رات کے سورت اعراف کی در مسئلے وی یو مسئلہ حضرت دا تسلیوہ پیغمبر لمتن گوا فلا یکن فی صدرک حرج منہ سینہ دی ساتنگنی جی دا بیان دا مسلینا ہر یو مبلغ دا ترغیب و بیان دا تسلی دا علمتن گوا دے ترازنو دا تکالیب و دا خلقو دا وجنا آدویم اتباع دا اللہ دا حکمنو گئی دونس نمونی پاگئی بیانی چاگئی دا اللہ دا حکمنو تابداری نوکلی تباہ و برباد شولکا یو داغین شیطان او دا انبیاء و تقاریر ہر پیغمبر راغلے دے آواز اکڑے یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ یا قوم عبد اللہ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ سورۃ انفال کے دا مضمون نمبر اللہ وی جہاد سرو کا سورہ روانہ او جنگ گے کفار سرہ او دا میدان جنگ احکام بیانے توبہ کی دا چاہ سر بجہات گئے آج ہے نا کہ مومن بسی تر روا نکلے نا لاوے خلقو پی جنا دو مشرکینو کفارو سر مقابلہ تر روالا او دا منافقینو دا مومنانو دا غیر صفتنا و بیان گئے دارنگی صورت یونس کے اگر آسن مسلوہ شباہی جہات راتا بیان دا مقاصدو او دا مشرکینو شباہ مشرکینو وی یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دانیکان بندگان زمن شفاعت کی اللہ سرا لمبے شرک چھ شروع شو د دینا چمن دئی دوایو او دئی زمن سوال پیش کی اللہ تا دادا مشرکین و کی دوا سورۃ اود کی دا سنور مسئلے وی یو مسئلہ پویا پاس بانی او اللہ و گنی عالم الغیب دویم عبادت دا اللہ و گئی دریم دا مسئلہ مخلوق تو اور زوا خلق خبر کا او چه پدی سور مسائل لازی پاگی صبر کوا اگورا حضرت احود علیہ السلام چرے ہوئی یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر قوم تو ولال لے اچھا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعبدو اللہ حضرت صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ شعیب علیہ السلام یا قوم عبد اللہ قومون دا انبیاء والعلی دا قومون مسکے زمنن داس و مخی والعلی مو دا ترید آواز و پیغام در کوم کمانن پیغام در او نرساو یا ساتی چه کم عذابون آغی قومون دا ملاوشی و اغا منگ دا ملاویگی خبل غالبا حری و عالم دا خبل زمان خلق و دخلاسی یا قوم عبد اللہ مالکم من الان غیرو او گورا دو واقعی حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ترا فرشتی راغلی دی او دا فرشتو پا حالت کو عالم الغیب یو اللہ دے او پا تسلی واقعات موسیٰ علیہ السلام بیانے دارنگی صورت یوسف کی حالو کا کال یوسف پیغمبر آدم تنگوا سحال پشاند یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام پلورونو کیٹو گزار کر یوسف علیہ السلام پلورونو پکافلی کوٹو پیسو خرس کر یوسف علیہ السلام عزیز مصر واغذلو چدے بلا سر سکے داغا غا سفر دیاریو پردی ملک آباد شو حضرت یوسف علیہ السلام رونو تبیلو رونو لا تزریبا علیکم اليوم نن پتا سو ملامتیا نجدا او داغا پا بارے کیا اللہ ہوئی انہو میتقی ویسبر ان علی نزیو ان المسلمین چاچ صبر کو پشاند یوسف علیہ السلام کو مسائبو اوزانید بے حیان بچ کو دادی بادشاہی بولو رکوم علم بولو رکوم یوسف تا گو رہی اللہ علیہ السلام تا رات کے نبید شرف دعا چلائی ذرا مدد کی دل ریو اللہ اگورا برا اللہ وی اسماؤن نما پیدا کری ری بیس دنو خیر آزمگی تو گورا باغنو تو گورا فسنو بوچنو تو گورا برا و خدلو گنی اللہ وی گورا اللہ وی اللہ وی عالم تا ما تعملو کلون سا دمور بکی رکی دا حری زنانا نردیو کمادا اللہ وی زکوی نما برسو کوئی والا نشدا حافظار سدیم اختیار مندار سدیم جو سب راد بے حمدی والملائکہ اللہ ویراد فرشتم زماتا بیران لہو دعوت اللہ لغات اغت چروا مخلوق تو ولی آوازوں میں کہ اللہ وی زبی پر خودے ما والذین آیدون من دونی لا تجیبون لهم بشیء الا کبازتی کفیل الماء اللہ وی زمان بغیر چبل چاہتا آواز کے اللہ وی مثال دے دا سے دے لکه یو تکی دوبو او دخل دوبو پا غالا ولان لی و یو بورا شئی زمان خلیلا سنگ چاگو بو ددی تکی خلیلا نشلات لی سنگ چاگو بو ددی آواز کونگی د خبرینا آواز نا خبرینی دی لو اللہ وی کتزن آچر وی چرا مدر جفلانیا ساد آن نفلانے خبر ندی نہ پیرو نہ فقیرو نہ ولی او نا غرا مدد کی دی جی ستا تکلیف دا نو لہو دعوت الحق وما دعا الکافرین اللہ فی ظلال و تباشوی گمراہی کے اللہ و روانے بیا مثال کہ ابراہیم کے دا مسئلہ اور سوا کم چھ ابراہیم علیہ السلام رسول وا پو خوش بیابان ایک پل اولاد پر خودے ہو او اے ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر زی زرین اندہ بیتک المحرم یا اللہ ما کل اولاد فیو خوش بیابان کی پری خودو اللہ صاف امداد میں پری خودو ابراہیم علیہ السلام روان دے د بچو پروان زادی د خزیو د مالو د جہداد پروان زادی خزو اور دوئی تبریدی کی سامن چاہتا پری خودو خوش بیابان کے پشانو گوری بیا اور دوئی پشانو گوری خدا اردوی اللہ امرک بیادا یا ابراہیم او ابراہیم تا تا اللہ ویدی ویا ماتا اللہ ویدی ویزا جا اللہ ویدی منگ با اللہ نزائے گئی منگ با اللہ نسکورے چاہتے دا اللہ پا توکل باندے دا اللہ پا امداد قلب چپر خودی او دا اللہ دن تے املاد ترلے دا اللہ غیر غیرتی بادشاہ دے ابراہیم علیہ السلام دا بچو خیال ساتھی دا ابراہیم علیہ السلام دخل خیال پو خوش کو دشتو کی زادی زما استاد بچو خیال بن زادی خما اتا پی اعتماد نہ رہ کرے زما استا اعتماد بنو کرو دے زما استا اعتماد مال و دولت دے زما استا اعتماد ذمہ دارو دے ابراہیم علیہ السلام مخ تک اللہ ہوئے ہجر کے نمونی دا عذاب نو سورت نحل کی بیا دلائل بیانے اگر انسانا برا آسمانو قدرم کو تو گورا جان تو گورا دیو ساسی میں پیدا کری بیا میوی دا ٹول دلائل بیانے نا اللہ ہوئی اچ تاسو ترا مدر شوائے بی زمانا امواتم غیر و حیام لدی جوندی نری بیا وی اللہ ہوئی لگن دی دی زنا اورو تری گورا و ان لگن فی الارحام الائبرا نسقیکم مما فی بطونی من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا لشاربین اللہ وی واگری میخی بیزی دو گورا فلی دی واخو نسکری دی اوبو نیو طرف تبینی نو بل طرف دو صفا شو دو اللہ وی چاہتا دا پیدا کری دی دام نکار خانا دا مشیدری دی گئی دلی دا آو آغاو پا یو خواجی وینا بل خواجی بول بل خواجی صفا پای تالا دا بل دین رازی دا کم بابا کری دا کم مددگال کری دا اللہ وی ما کری نو آغا چه دننا کارخانه زما دا نبارم کارخانه زما و من اللہ وی مالکیم زو دارنگی بیا بنی اسرائیل کے بیا نور آسانور سی زنا چه چاوکل پای دنیا کے عذاب راولم یو چه همیشه پو گناه کلکشه توبه نو باسی کلکه که پو گناه ما تبا بشه ده قومی نو او ده بنی اسرائیلو حالتو گنا ده نیکانو ده انبیاءو حدو گنا که گین قومی سو صالح علیه سلام تو گنا دارنگی اتو که حد بروز دو گوره اونه که لکا فرعون تو گنا دارنگی انبیاء حد بروز سنخ که ده کلونا گین تبا بشه مکی مشرکینو تو گنا چه بیا اخبال بول پی خورل چه نبی علیہ السلام او قدم اکینا سورت کاف کے دو مسئلے وی یو مسئلہ پنزل دسی پارے پاتے ہوئے پنزل دسی پارے ما اثر منٹے کے بیان کریں پنزل دسی پارے دا چه آسان کتاب دے خیستہ کتاب دے سورہ مزا و سورہ خون کہیں دا چه سوکی ہوئی نو اغلا مزا اور کہیں چه سوکی اوری اغلا مزا اور کہیں کاف کے دو مسئلے وی یو مسئلہ پویا پار سبانی زیمہ لس پنزل دس منٹ ہے کہ انشاءاللہ کل پروگرام راغنڈو کے خیلی بیادو دعا کرو یو اللہ وی عالم الغیب تنگی گئی ماں اللہ وی عالم الغیب آنے جتا دوائے اسی قرآن شورو کا ننا زمان مختصر کاری منگا خبر کو چھ خلق تنگون انشاءاللہ خو منگو زا لنی لنی زینے یو سلے راگے چھ کم سے کم طاقت جو لے گی خم خیل پری ہو جی کنا اغم ندی صورتونو دا حالات و لوگوں نے خبر شی یو علاوی پویا پارس بانی زیما اگورا اصحابی کازی دنیا لی اولیاء اکرام دی نخبل دان دا حالت نا خبر ندی دری سوا نها دا پاس کار غار کی تیر کری دی او چرا پورتشیوی دی تپوز دا یو بلنا کئی سورا وقت منگو دو ملن دی او دری قالو لبسنا یومن او بعض یوم یا رضم تیرا کری یا رضم پورنا اللہ ویننا ولبیسو فی کابیم سلاس میتن سنینا وزدادو تسا اللہ وی تاسو پریغار کی ناد پاسا دری سوا کال تیر کری اولیاء دی جوند دی ملن دی سرگی غلی گی پڑڑا اولی ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال او دخل ځان نه خبر ندي اغا اولیاء کرام قبرونو کې ندي پدا غبره دي اغا اولیاء کرام چمل ندي ژوند دي اغا اولیاء کرام چستر کې غليږي اغا اولیاء کرام چې پدا دا اولي او دخل ځان نه خبر ندي نو چې خاورو کې برادري جنازه پېښوي دا عمل دي نه برو زما او ساده حال نه خبر دي جو واقعہ دی صورت کے بیانے پیغمبر دا اللہ ہوئی پیغمبر دا دا سبا پتہ نشتا او کویج سبا بدا کار کی گی انشاءاللہ اور سروایا دری موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے او دبل پیغمبر دا کارون نا خبر ندے زوانی ملک دیوالی جون کو کشتے نے تختو گلا ویداولی موسیٰ علیہ السلام جون دے پیغمبر دے او د بل ژوندۍ د پیغمبر دا حالت نه خبر نه لري هغه ما ته الله ویلي دي ما ته ځان نه دي کړی بادشاہ ذوالقرنین د ټولې دنیا او د قوم په زبان خبر نه لري نو څو خبر ده قل الله عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض برا او کدا پویا پارس باندې والله دے دویم د دنیا سپکواله دے دې دنیا باندې ناز مکوا اچاچ فخر کرے ہو اللہ دی دنیا کی پہ دنیا کے راغ مال و دولت و حضر سے باغ والا وقت دیل لگے دس بلی دی گیا پشان او درین دی دنیا بتا سرے حساب کی گی زندگی دی سنگا تیرا کرے ہو مال دی سنگا کترے ہو مال دی بیا سنگا خرچ کرے ہو تا پہ قرآن بانی مال خرچ کرے ہو اللہ ہوئی تا پہ چپ محلاو کلی کی دی قرآن درس کے رو ختم کے رو تا پہ مال دی بولے ہو دولت لے ہوئی دارین کی صورت مریم کے عجز آگا چونشو مخلوقات انبیاء عجز اولیاء عجز فرشتی عجز تو آکی اکتلو بالمسائف مصیبتون براغلیو تو زانے لڑے نکلیشو او بادریو پاگیت رہے واقعی صورت انبیاء کی دا انبیاء عجزی اگر آٹول انبیاء اللہ تا عجزی یو پیغمبر دے یوب علیہ السلام دا تلسو کالو بیمار دے فضل نشی اولی دے اللہ دربار کے سوال کے وعیوبا اذنا دا ربو انی مسلی ازروان دار ہم الرائمین یا اللہ ما تدیر تکلیف سے لے لے اللہ دا تکلیف زمانہ لے گا پیغمبر دے تکلیف زانا نشی لے بولے جون دے پیغمبر اللہ وی فسجبنا لہو فکشفنا ما به من ذرین ما داغ دعا قبول اکڑا او داغ نما تکلیف پلگ وقی لڑے گا لرکول والم آغا دے علاوہ سلو والم آغا دے بل پیغمبر دے دریاب ویختت لے دے میان اکھوڑ لے دے زمائی پکیڑ کی آواز گئی پیغمبر دے جون دے دے او چھو ہوئے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک پاغت یرو کی آواز گئی اللہ ندی مئید گیرینا ندی چپوت دریابنا ندی دریاب دویخنا اخلاص روالا برسوی منشدہ بغیر سانا چیو جواندے پیغمبر فلزان دا مئید گیرین اخلاص رو لینی چی نولیاء و مالتا دا مصیبت نس اخلاص کی مرا دارنگی اللہ وی اخوزان بیاو ما اخلاص را ندی غوی اخوان بیاو اللہ و کذالک ننجی المومنین دارنگی مومنان مخلاصو ما چاہا سے چگہ ماتا ہوئے بل پیغمبر دے دشپکو شروع کالو گڑا دے او دا اللہ دربار کے سوال کی اللہ بچے میں نجرا بچے را کا و زکریہ اذن آزا ربو رب لا تزدنی فردوان تخیر الوارسین اللہ مائی تشتور مپڑے دا اللہ وی فس جبنا لہو ووہبنا لہو یایا مالا غدوا قبول اگلا اغل ما بچے ورکو ورکول والا اللہ دے اغل من کاجی سپنگیرے دشپگو آتیاو کالو دے واللہ ولو اس علک ورکو آغا رب اسم دے بدلشوے ندے گوڑا منگ آغم یادو خودیم یادو دنویو لسگم سل کالا پو عمر کے واللہ اوزوان یو ورکو آغا رب دے ورکولو والا غلے چچا دا غدر بات پر خودے ندے بیاو انہم کانو سارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورابا حج کے رد شرکی فیلیو دا سلور مسئلے مومنون کی دے مومنانو صفات اس بات توہی رد شرک نور کی دب دفع شاد پارا سلور سولیو اللہ وی فظالم رحم مکوا دا ظالم مثال دلی ونی سپیرے آغلا صدا ورکا گلیا خلق چچی ظالم بارے رحم مکو اللہ ولا تا خسکم بہما اللہ وی دناکار خلقو مل کرتیا مکو اللہ وی جتنی خلق دی برنام کو اتیازوری اولور گئی صدا اولور گئی چاچ خزی و خاون یوبل بدنام کو اللہ وی دیوبل نے جدا کئی او بیا ہوا دبونا چما شرس نے دا ہوا دبونا زان لگاو سن پکاریو اللہ وی پردی کورتا مدی بغیر اجازی اجازہ والا دویم الکان دی نگوری پردو خوزو دا او دا خلو شرمگا انو لیازی ہوگی دریم خزی دی نگوری پردو الکانو دا زکدہ سی نگوری ویڈیو کو گوری گن ویڈیو کی چی نہیں نہیں ہا ویڈیو کی آگا حالک نہیں چی داو تا گوری فلمون گوری دا دا قرآن آیاتون دی اللہ ویڈی اے مومنانو پردو زنانو تا مگوری آو غلا پرید بے حیائی دا دینا چھ بلکل بے حیائی غرنانیو دے او تا گوری دا کم لے کی رواو آو سنو رم اللہ وی حولا یبدینا ندی اقبال زینت کارا گئی زینت دے نخ کارا کی زنانا نجاغید زانا لباس لرکلی آغیر زانا دوپتل رکلی آغیر سنگ لباس اچولی دا جائزو خضولا ولا یبدینا زینت اونا در اخکار کئی خزق پر زینت دارنگ پیغمبر دا اللہ ہوئے اے پیغمبر قل لی ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بیننا خضوط دیوا دومت خضوط دیوا چپزان غبی غبی ساتر رواتی زارن پڑکی او دارنگ بی ودن ودن ہوگئے غلامان ازاد گئی بزین کو زیر بے آئے زیر اللہ ہوئی ملے گا سورت فرقان کے بیان دا مقاصد ہو آغا میرا رن او پر نبوت اترازن ہو سورت شعراء کے نجات دا انبیاء و داغی دا تومن و اخلاصے چکم خلافے کرے و داغی تبائی سورت نمل کے دو مسئلے یو مسل اللہ و اخلاص زور کوم صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام اخلاص کلا پوی عظیمہ موسیٰ علیہ السلام دخل امسان خبر نو لاغین مار جور شا اغت یارد اللہ و امی یارد اگتا خستا امسالا سلیمان علیہ السلام دبیل قید مملکت نا خبر نو نو پوی سوگ دے یو اللہ سورت قصص دوی انسیو پاول ایسا کی اس بات دا نبوتو دا نبی علیہ السلام دوی مکی بیان دا مقاصدو او دا دنیا سپرکوالے عنکبوت کی در امتحانو نو یو امتحان نفس بری آرام غالی دادے ہو نفس گئی بس دے سریا امتحان نفس بری آرام غالی چه خبی غم آرام کٹ کس پرے ہو دا دوی مورو پلار بری مسئلی نا توحید نا منگی دا دن نا دریم ناکار خلق بلی منکی موتبر ناکار بیران ناکار ملیان بلی منکی مزہ ختم نظری اصلا دی آو تو شرط بد ہوئی دین بلی منکی او دیبان واقعات نوح علیہ السلام چیغا میشن دی دعوت چیغی والی وی او واقعات ابراہیم علیہ السلام پہ ابتلا چور دے غردار کرے و بادشاہ او داغ پلار سورت روم کے درائل اکریو پیس باد توحید اول لزر او بشارت من مومنین سورت لقمان کے آدل لو در لقمان حکیم و وسایا وے او سورت علم لام سجدہ کے در مشرقین و شبوا ما لکم من دونی من ولی ولا شفی احزاب کے رد رسم باطل ہو او دری مثال نو یو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه سنگ چپیو گیڑا کی دوزرون نشی کے دے اللہ وی فدیو دنیا کی دخدایان نشی کے دے سنگا چپرتی خزا مور نشی کے دے کتو توی تزما پشاند مور زمائی راستا مور کے دے جی نا لکتا غیری علاج مددگار ندیو تو تا مددگار وی مددگار نشی کے دے سنگا چستا زوی نده پزوی ولی دینی ولی ده آوغستا حقیقی زوی نیشه که ده غیر پیغمبر پیغمبر نیشه که ده او بیا کتاب هست سبانت رخیر پوری دا سلوری سه دا سلورم این سوا و دا دول سبابو نو اول باب کدری سلطو نو سبا فاطر یاسین سبا کی دا انبیاء و اولیاء و عاجزی مقاصد دا مشرکین و دا شبی سلور جوابو نو یو قلدو اللذی نزامتم من دون اللہ لا یملکونا مسخال زرد فی السماوات ولا فی الارض اللہ وی چلاتا سو پی خیال کوئی نا اللہ وی واک دار ندی نبرا و نخدا ولی اطلاع مدد شوائے وما لون فیما من شرک اللہ وی ماولی سین دی والگری دریم وما لون منو من زیل اللہ وی ماسر تعاون و انداز ندے کرے او سلورم اولا تنفو شفاعتو اللہ وی مولا اتیاد شفاعت سرے ورکڑی دنیا کی توی شفاعت سیان دی فاسد کی امدر مسلح دریزل دابل توحید پاگئی دلال دا مخلوق آج دی یاسین کی دریزل اچھگوا و انسانات دنیا ترالی پیام پچھگا و ازبلانی بچے پیدا شو چھتو دنیا نزیم ہم پچھگا اخلب روازی اور روان بی دنیا نا او چې خبر نه پاسې ګنو ام پوازه خلو یا ویلنا ممرتا دینا مم باسنا می مرتا دینا او پیدا دې یو ساس کی او هغه نن ذمہ دار دی وی ګنته دعوت به شوو او قوم ته ولال او دعوت به شګي سوې کمالی الا عبد الذی فطرنی و الیه تولون اعدبذ من دونی الیا اعدبذ من دونی الیا ایرن الرحمن بزرگ اللہ تونی انی شفاعتون شیعون ولا یوبزون ماشاءاللہ دیوی کنتی مسلمان او آغا منزون نوکری حجون نوکری فاغا مسئلے امن اللہ آغیز دکلا او پاغی عملو کو او خلق پاکان اوشتا و شہید شر آغا جی آغا جنت تدلے لے نو آغا یو ارمان کرے لے آغا ارمان اداو یا لے تدی یا لے تا حیا قوم یا لیتنی آئی زمان قوم کپوئی دے باقوان دا مسلی غفر علی ربی چوب آخم آتا زمان رب تون گناہ ہونا اللہ زمان تون گناہ ہونا معاف کر وجعلنی من المکرمین آوے گردو مانا دا کرامت وانا ہونا اگورا کالی پی اگوری دا او دنیا نلال صافات صاف ظهور کې د مخلوق عاجزي صافات کې عاجز استرازا صاف کې باغی ابتلا او زمون باغی تفریو باب الله مخلص الدين د مشرکین او بل شوبا درې مایات کې چې منګ دای ته وایو او دې من الله ته نږدې کې په درجه کې باز خلکو دا عقیده ده یره موږ ډیر ګناګاری دا ډیر پاک خلک دي موږ وایو پاک دي خو خدای دوی مولا وایو ورګه وای موږ دې ته وایو او دې من الله ته نږدې کې په درجه کې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا فائد الایل مومن حان سجدا شورا زخرف دخان جاسیا اعقاب دا دریم بابو پدی که دا مشرکین و اعتراضون و یولس او دعوت توحید یولس اوزر دعو مومن که لا الہ الا اللہ و فضل اللہ مخلص اللہ الدین حامیم سجدہ کی سلور اعتراضون و پشورا کی دری اعتراضون و زخرف دخان جاسیا قاب کی یو یو اعتراض مشرکین و او داری جوابونا محمد بطر حجرات کی بیان دا جہادو چھ جہادو کا او دا اللہ دا دن دا پارا حسول روالا چھ سوک دا اللہ دشمنان دی او دا مسلمانان و دا انبیاء مقابلہ کئی اجنگے گا اللہ و پیغمبر تا محمد کے فتح کی اگر بشارتو حجرات کی قیدیوی اوہ دا اصلاح دا معاشرے بیاقاب زاریہ دون نجم اس بات دا قیامت پر ترقی قاب کے کذالک الخروج نزاریات کی نماز و عدن الاسال دابا واقع کی نطور کے پاغی سو کپل نشکو رہے مالہو من دافع آئے عذاب لبسو دفکون کے لی نجم پاغی تفرے ہو بیا بیا پوہم باب کتنی سنطورو قمر رحمان واقعہ پرد شرک فی البرکات باندے قمر کی انجام دا مشرکینو دا شرک دارا رحمان درے روکو اول کے دلائل دوے مکی ارہ درے مکی زیرو واقعہ کی تقسیم دا خلق و دریو قسمونو دا داغی منظر حدیث ناصر صورت تحریم بور دالت صورتونو او پدی کی دو مسئلے وی یو مسئلہ و جہاد او دو مسئلہ و دا انفاق دا خیراتونو گئے حدیث دو ایسے اول ایسے کی سلیری شیعاتونو او مال اول گوا فسلیری شیعاتونو کی بیان دادیو یو اللہ وی مال اول گوا زکا مال ستان دے اللہ وی مال زمالے کو پلا استاله الله عمر کرے دویم زیر الله استاله خو زما ته پاتې کیږي نو ورې غزما په دین کې دریم زالا وی کني ها قرض الاکا کا سن را کې الله وی قرض الاکا من ذلذي يقرض الله قرض الزنن او سرورم حقیقت د مال سره چې پک لک شوی ایلم انما الحیات الدنيا لعب و لهول وزینتن و تفاخرن و تکاثرن بینکوم فیوبل بانی فخر دے زما لوی مال لے زما خکا لے دے زما خواہ ہوتا دا زما خپنگ لے دا ستا سری مرا اللہوی فیوبل فخر دے کتا مال دید پارا ساتھ لے ایمان با مصیبت دے لکی نما اصابا من مصیبا او دیم کی مضمون دجاد مجادلہ کے رد رسم باطل کفارات رے قیدی مومنان تدرے زواجن منافقین ہوتا حشر کی زجر اغا منافقین چاہیل پیغمبر صلی غداری کروا ممتائنہ کی بائیکار سب کی ولی وے و پخلی وے و عمل پہ نکے جمعہ کی رب باغا خلقو چی دل بریدی و دنیا پسے منڈے ہوئی او منافقون کی ترغیب مومن دا جمال ورکا او زجر منافق دا ولی مال نخل کے زمان پلارا سورت طلاق کے حسرت اغابون دوئی سے ہو اول حصہ کی مقاصد اربع جو مکی ہا امور منتظمہ طلاق عقد تغابن تحریم رشتہ داغ لفظ رسونا او پائی کی تنویر خلاصہ چپکور نہیں گے جماعت کے رواج خلق اس ردا سے مینا مکہ و ڈیرا چاہا سبب دو نقصان دو نورو نگردی نبی علیہ السلام زینب سر اڑے دمینا وا دے وقت او سر پاتے کے دا نداغ نورو خودو د ابي بي عائشه او د بي حفصه او زه په خپل مې څه خبره را لې چې را نبي عليه السلام استاد خلک د مغافر وګي دي مقصد دا دی چې دا غي سره ډېر وخت نه دی ری او موږ سره ډېر وخت دی ری بیا صورت ملک نا جن پر داش پر صورتونو او پدې کې نفذ شرف البرکات ملک الله یولس دلائل پدې چې خیر چول والا عظیم بسوک نشدا تا تبارک الذی خیر چول ولد اللہ سورت ملک چورتا وے تبارک الذی بیدہ الملک خیر ذاتم زمالات کے اختیار خیر ذاتم علی کل شیء قدیر فاطم قادر خیر ذاتم جنو مرگ پیدا کری خلق الموت ولاد خیر ذاتم دارنگی برمی اسمان نا تبخی پا تبخیر پیدا کری خیر ذاتم برمی اسمان پریو خیصا کرے بسطورو خیر ذاتم پرو پخکارو کوئی اگما خیر ذاتم آسمکہ میں قابل گزران گردو لیدا خیر ذاتم برمی پاوا کی مارغان تنکری دی خیر ذاتم تو گناہ استر کی سنن میں در کری دی خیر ذاتم آسمکہ میں پیدا کری ای خیر ذاتم ما یخی یخی بدل رو باسم در منکنا او سبب دلو جہنم تا قرآن ناوری دا بیا با جہنم کی آرے و افسوس کے قالو لو کننا نزمر او ناکل ما کننا بی اصحاب السعیر ہائے ہائے کما قرآن او رید رے زمن کنی کی ختم کے دا زمن پادا محلہ کی ختم دا قرآن کے دا ما قرآن ختم ام نو رید رے ہائے ہائے کمنگ او رید رے قرآن یام پیزان پوکر رے پو قرآن دنیا کے ما کننا بی اصحاب السعیر منبا جہنم کی نوبرات دا گروہ دا مختلف زینونا دا طالبان دا غلیو دا غرون دا کشیو دا سمو نا غلیو دا نور ملکون نا غلیو پاسپورٹ پویزو باندے آواز دے بابا دل دیر وقت دیر کرے سلال آگئینا چاگئی دا اجازے ملاو شوی غریبانان لالل او پاغ زحمتنو تکلیفونو سے لاللہ کتاب دا گوتن تروان دے ما دا بس آباس جواب دو سورت قلم کے تعزیز دا مسلور سوا او حالت باغ والا سورت حاقہ کی تقویب داخل یرا دری حالتنو دا قیامت او معارض کی دا دنیا یرا و تدویر دا حاقیو سورت نوح کے نوح علیہ السلام بیانو پر اس بات تویرت دشر جن کے دا جنات بیانو جناتو چلیو بیان واورید نو چگ اکرا انا سمینا قرآن ناجبا من واوریدیو قرآن عجیبا عجیبا کتاب دے الگ الگ وقتی من طول قرآن واوریدوے انا سمینا ما قرآن کم ندی کرتی ری تاسو تا گورما نمی دا قرآن پانا علو لیدا علو نمی دا او الحمدللہ سرخ استرے انا نو جناتم وے انا سمعنا قرآن نجبا یادی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا من بشر اللہ پر صفتوں کے مخلوق برا خزان نکو مزمل مدثر کی ترغیب و قرآن تا او صفتوں بانے صبر کواب او مدثر کے حالت و منکر او دا قرآن و رسوا سورتی سورت قیامت اعلیٰ پور دادر سورت نو پری کی اس بات قیامت و بہتر کی قیامت کی حالت قیامت میں شواہد دار کی اس بات قیامت لس نمونی کسی قیامت کے بعد دور دور انعام یاد آ گئی مرسلات کے اس بات قیامت لز لفظ ویل نباہ کی تفسیر دا یوم الفضل او اغلط سیزونا چو دنیا کی شریکو اما بین دا بادشاہ او دا غریب کی رابع ختم شی قیامت کے سورت نباہ کی اس بات قیامت او تقویب دنیاوی دا یوم متمرد حالت بیانی فرعون چالا دنیا کے گرفتار کو پاخر کے ملاوی او لویلو خلق گرفتاروں دارن سورت عباس کے اللہ وی آغا چاہتا توجہ ہو کہ چاغلون دے آغا شل لے آغا چڑے لے آغا کمزور خلق لے اللہ وی چاغر آغری دی او طلب دی دی دن اللہ وی توجہ آغا دا ہوگا لکا آغلون صحابی آغلے ہو او نبی علیہ السلام درس کے ناز دو سو تکویر کی اس بعد قیامت او آغا دولت حالتونا شپگا چکل مخلوق فنا کی گی او شپگ چکل قیامت قائم شی انفطار کی آغا سلور حالتونا اپو فنائے دا عالم او نبی دا شفاعت اتاری متففین کے ترغیب اعمال صالحات و وضاحت پہ یوں مثال سرکے چی دنیا کی بے طول و بینا پشینا لے او آخر او چی دنیا بینا بنا لے تماترم بے طول انا لے لکہ دورے گا جدا گم نے او دنگا دارو جدا سیوا ونکم نقصان بوکم اللہ وی دا دنیا چیزونا بے طول و بینا بنا لے او زمادین دا بے طول و بینا بواغذ لے قرآن و سنت دا طول چیزونا پر معاشرہ واقعہ ہوتا رہا صورت انشقاق کی ترغیب و اصل عقیدے تھا، بروج کی نمونی تو باطل پرس بے چاق خند کنے کنز دیو او حق پرس بے اور کی گزارل، صورت ہاں تاریخ رستے دا دون صورتنو نا پاگئی کی حقیقت دے انسان بیان کا جتر سنا پیدا ہے خلقا من ما اندا فقی اخرج من بین صلب و تلال، صورت اعلانا زعاق رے دا یول سم باب اشفق صورتنو او پدی کی دو مسئلے وی، یو مسئلہ دنیا نمیل لرے ساتا دنیا گتا گمین و سلام کوا او توجو اخیر دا کوا اللہ وی دو چیز آلاوی اللہ کوئی مال را کا، یو خالق ما وگرا خلق بسوا عالم ما وگرا انو یعلم الجارو ما یغفا، نو دو نعمت بدربانی حکم یو سنقریو کا فلا تنسا، زبدربانی قرآن علماء خو قرآن کو ریفرے ندے او طلباء قرآن پڑھے نہ دے عرض ہے کہ تیئے نو قرآن زدگوئی او دو قرآن سجن مینا ساتے او دویم جنت تبر یاسان بوزن ولو یسر گلن یسرا فالا ویو پریز بکے دنیا سب مینا نساتے بل دو سرون اللہ عزت دنیا والآخرتو خیر وابلا، سورت غاشیہ کی تخویف ہو یا روا او حالت دار اچھا چھ قرآن نمانا، سورت فجر کے ہاں ترغیب اعمال صالحہ ہوتا چستانا قیمتی وقت دونا بے زیلال خلقو گٹا اکڑا دشپے ہو دا رضی تا نا دشپے گٹا اکڑا نا دا ختم زچ دا رضا نلالا نا دا ختم کی خوبہ شرک شوئے ہوئے گئے، ہر دکان دا پس اسے زالا زالا تلیمہ خوشش ملا کرے ہاں ہمائی دی اڑا اڈالا دا مختلف زنہ دا خلق راجی اڈا کی کاروبار کی نظمنگم دا یو کاروبار دے دا مزم لگا سی رکا دنیا مزی کاروبار مزی آسلے نوراش زمنگ دا مزم لگا سی رکا یو گینٹم منصر دے ختم کے کینا دا واورا دے اخفل کار کوا دارنگی صورت بلد کی دے کلی دے اصلاح دے قوانین دا کلی مشر چرمنگ ابا جفا کشوی مال برا جمع کی گی پسیزے بخش کی گی پری بتا دا خلق خبری کی نو صبر کوا، او صورت شمس کے فرق پا مابین دا آمالو کے ہاں سی آقیدی او دا غلط آقیدی ملکے لیل کی چسنگ شفاور ارو برابر نری اللہ و انستاس و عمل برابر نرے سنگ چی سرے و خدا برابر نری نستاس و عمل برابر نرے دچا عمل خسترے دچا عمل بیکار رے دچاغ سنگرے و دچاغ سنگرے زہان آخر پوری دادویش سورتنو دو قرآن زہا کی تسلی و حضرت دا شبر ختم شو آدھر آرالا آو سورت انشراح کی تحضر چدا نعمت یاب سات ادائی انکے حدارنگ سورت تین کے مشران گورا استا مشران دنیا کی سکریو تین انزر تین زیتون تور سینین حاضر بلد الامین اگورا ابراہیم علیہ السلام چگے والی وی موسیٰ علیہ السلام چگے والی وی عیسیٰ علیہ السلام معشوم والی کی چگے والی وی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ما دا سجگی والی منگ بس آباد رباد کی نپیش کی گزا اللہ منگ بس جواب کو جنوز گارے زمیر دکاننا دا انبیاء چھر والی وی زانی اوزگار کرے واللہ رالی گلو پدے مسئلے والی دارنگی صورت عالق کے اقرا اولو لزما کتاب اقرا و ربو کلا کرم اولو لازم عزت من کما زما کتاب لولا اللہ وی نو قدر کی چھ کتاب دے اولو سنو نو دیر خیر دے پدی کتاب کے دور خیر دے لیلت القدر خیر من البشار چھ دے ختم تو سوک راگری دے گوگے کے خودا دید خیر ندک شو پکا مشفق قرآن راگلے ہو صرف راگلے ہو پاغی کی دا یویش بے عبادت دے سنور اتیاو کالو دا عبادت نا بہتر را نفس راگلے ہو نو چکم و خلقو دا طول قرآن پا دے لگ وقت کے واوری دا اغیل با اللہ سور خیر اور کئی کم سینہ کے دا خیر پروتی فکا پا خلطا یعنی گی او فکا مخفوزی اغیل با اللہ سور خیر چولے بینہ کے امتنان پا مخلوقات احسان پرازو دا پیغمبر او دا قرآن باندے زلزال کی اس بات قیامتو عادیات کی پیداری انسان تا پیو مثال والے او انسانا آگئی اصر چدک فرمالک تابدار دے لغن دواخی اولو ورگری دی او ټول ارز د خپل مالک خوشاله ولو د پاره منډوي غاری ولا کوي څنګه ولا چلے مالک خوشاله الله تعالی ما دین صدر کړی تاسو خوشاله کړم او د انسان ناشکری دا صورت قاریه کې د اخر یلا تکاثر کې د دنیا نه مینا غوسه له هغه مو تکاثر حاضر کې انسان د کامیابی سلو رسولو ایمان عمل صالح بیان دا صبر همون دا صورتي کوثر پور سلور صورتنا همز کی او پاک فرض سو بے نظام لگئی غور پدی کی داری اسی درس گئی اسی دین کار گئی سو کم جو گناہ نہ بچ رہے یو انبیاء علیہ السلام بچو او دویم د دین زاین بورانی فیل کے قریش کی دنیا دا بوزگاری دین دا بوزگار نہیں دور با مزگار نہیں چھ ختم دا بارہ گنتور کی او صورتی ما ان کی ہمیشہ با پا مظلوم ظلم او جاتے گئی او کوثر کی دوسی زنا لاوے عبادت بدنیوں ماری زماؤں کا علم دو قرآن حوض کوثر عبد نصیب کم دشمن بتبا کم بائی کار بکے کافرون کی نصر کے امداد بڑے قوم او لحب کی نموند امداد اخلاص کیا گا مسئلہ جب آئی بائی کار راغلے ہو فلک کی داغے دا عبادت طریقہ او ناس رستے دو قرآن کریم نام مکی صورت دے پر ترتیب کی یو سل سالسم پز صورت فلق ندے او نزول کی یوشتم پز صورت فلق ندے حد صورت مقصد دری حالتو ندے انسان یو دو معشوم والی دویم دو زوانے یو دریم دو بڑا والی معشومی نو طول رز منڈے ہوئی چھ زوانی شی نو بیا طول رز مستیانے کئی کبریانے فرکتے کئی گراؤن دونوں کی او چې بوډا شي نو بیا زور ټول پامسا شي او پامسا رواني قل اعوذ برب الفلق وا پیغمبر پناوارم پرد خلقو ملک الناس بادشاہ خلقو دے الہ الناس مددگار خلقو دے حاجت پورا کوونګي خلقو هر انسان حاجت پورا کول والا الله دے مخلوق نه دی من شر الوسواس الخناس پنا والم د شر وسوسه چونګي الخناس چاغ پټ راځي پد نن لګي پټ راځي یا په شاکی دنګه په وخت ذکر کی بیا بیا راځي ګل مالی کوي الزی ا شیطان یوسوسو چې انسان کله د دین کار کوي نو شیطان دستو کیږي او چې د دین نه غافل کیږي نو شیطان خپل خلطم دا په لبانه کوي آغا شیطان چو وسوسیه دی پسنو د خلقو کی دا جناتو دا انسانانونا الحمدللہ شکر دے خدا حمدون رسطال دا یا غرل و دا افترائی دا شورو یا غرل الحمدللہ دا ختمی دو لائی دا حمدون دے اللہ سورہ انسان دا سنوکا اللہ رب العالمین چپان کے دے دا پول مخلوقاتو اللہ پا مخلوق زمین استا عاجز ما اللہ زمنگ امداد ہوکے اللہ در طول مسلمانانو جو دے ختم تراغلی اللہ در طول امداد ہوکے الرحمن الرحیم اغا اللہ چاہا میرا بان رہے آم میرا بانی پار چالا الرحیم خاص میرا بانی دا پا مومنانو مقدر اللہ سکستر کتاب را لے گلے ہو مقدر سکستر پیغمبر را لے گلے مالک یوم الدین دازی اللہ شمالک دے درد دے جزا اللہ سزا بور کے قیامت کے اللہ بدلی بور کے قیامت کے اللہ منگلا بدلی نصیب کا منگ دے جزا نا اللہ بچ کے قیامت کے رسلا گاؤں نم بچ گا ہی آگا خاص سالر عبادت کو دجبی دے بدل و دمال ہر قسم عبادت نبا اللہ تعالی رئی وی آگا نسدائین او من بخال اللہ سران انداز والو پار مصیبت کی ہر مصیبت کی راضی اللہ تعطب اللہ سپورتا کو تو اللہ درخواست نزا کو ایدن السلاط المستقیم او خیا من تنی غلار دو قرآن اللہ ما پنی غلار دو قرآن روان کا اللہ من تا قرآن سدہ کا من تا قرآن او خیا من مضبوط کا پو قرآن بانے سلاط اللذین آنعم ظالم لا دا کسانو تا فضل و انسان کرے پا غی باندی اللہ سورا انسان دے کرے رے حب و من دے انسان کرے رے پا انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین چھ من دے دا سے جماعت کے پیدا کرو من دے دا سے خلق و ملکتیا کے پیدا کرو من دے دو قرآن سر جون من لے پیدا کر اللہ مگر دا سے پیغمبر صلی جوڑ پیدا کا اللہ سوڑے انسان دے ناصر کرے غیر المغضوب علیہم دلار دا کسانو چھ غضب کرے شرے پاغی باندی اللہ سرد کوئی نہ تباشی ویری حقی پر کرے رے امیانی بیداری کری دی اللہ مگر دا خلق دلار نو سادا شاہ کفار دی ناکار خلی دی دو مسلمانان دو دشمنان دی اللہ دا غیر دلار نم بچ گا والین او نلا دا کسانو کے حیران و پریشان دی آمین اللہ دا دعا دعا قبول کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کے درود شریف آئے اللہ صلی علی محمد و آل محمد صلی علی یا اللہ زمن چھے دے کے سورہ دا درس روانو او پدی کی زمن نسور گناہونا خطا یعنی شیوی اللہ من پاگئی ماف کا اللہ زمن دا ملگری پاگئی ماف کا اللہ ستا کتاب مخدا پدی جمعات کے انسان دیر کمزور ہے اللہ زمن ندیر گناہونا کی پورا شپا کے اللہ من پا گناہونا ماف کا اللہ من پاگئی مواخذہ مرا کوا اللہ زمن طول گناہونا ماف کا اللہ چلا کم کسان دے ختم ترا دری دی اللہ دل طول حاجتنا دزلو آغا سر کا اللہ دل طول حاجتنا سر زمان دے حاجتنا شکا دا معلوم دی اللہ دا سر کا اللہ دا پورا کا اللہ زمان باز ملگری دی او آغا دیر مصیبتون سر مخ دی جیلونو کی دی اللہ نور کاروباری لے آت سر نور اللہ دا غی امدادو کا دعا گانی ہو دی اللہ دا گئی مرض دو کا مصیبت اللہ من کو خلاص کا اللہ زمن پر ملک امن پیدا کا اللہ زمن دا ملک دا فساد نہ بچ گا سورہ اسلامی ملکوں نہ چری کاغ شام دے کاغ عراق دے کاغ افغانستان دے کہ زمن دا ملک دے ارے او ملک دا مسلمانان اللہ دا دا فساد دا شرن نہ دا کفار دا شر نہ بچ گا اللہ زمن گا امداد کا اللہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ داغ استادان بنو علماء داغ ملگری داغ شاگردان اللہ داغ قدون منور کا اللہ چمن کا چاہ دن خودے کاغذ جوندی اللہ داغ عمرون کے خیر واچو کاغذ ملری استادان کی زمن بازی ملری اللہ داغ قدون منور کا اللہ چزمن سرا فدی دن پر کار کے چچا امرس نہ کرے را دار گران کار دے اللہ یواز کار کو دار گران دے کدا ادے والا خلقو ک زنا نوی دے طلباء سرے دی مینا کار کرے را فوجی فگے کاغا عوام دی بڑا گان دی دلن لڑو زینو نا نزدی او نرے یار کس ما چامن سرا امرس نہ کرے را او زمن سرے مینا کار کرے را پدی ختم کے تیرے ختم نمخ کے اللہ ترخی رکوڑے اللہ داغی خصوصی احسان پاغی بانے ہوگا اوچھ داغی دلو سورہ حاجت دنیا اللہ غزم بطول پورا کا اللہ حاضر مجلس چل رزید چاہ بچیو جدا اللہ صالحان نیک عمل بچیو لنسیب کا چل چاشتا اللہ بچی دستر کو یخوارے ہو کر دوا اللہ زمن اولاد زمن نسل زمن نرسو برید قائم قام جوڑ کا اللہ زمنگ راضی نہ مخالی گوا اللہ زمنگ مشران کزمنگ والدینی او کزمنگا نیاو نکو شاغد دنیا نے تری دی اللہ زما پیرم دل خوشالو اللہ دارے سرون منور کا زمو پین دلونا عزیزان تبر یا زمنگ دا مانے والا خصوصاً دا دا کرے سورہ کسان شا اللہ دین و فارشیوی دی اللہ دا طول مغفرت نصیب گا زمون خصوصی شاگردان چمن سرے ڈیر مینا فریضے کے اللہ یودا رین یوسف ہو یودا رین یاسر ڈاکٹر سلطان کا جیو شاہجہان ہو فری محل کے فری گلی کی تنر مولانا سے وہ امداد اللہ سے وہ نور اللہ چسور و فاسی مشران ناری نزنانا اللہ دل ان مغفرت نصیب کے اللہ قدون پہ گلے گلزار کے چچا منسلا پرے کار کے منڈا والدا منڈوئے یا دے ختم کے منصر خدمت کا ولالی خدمت گئے منصر تعاون کرے رے اللہ تے خلق بتاون دا کار چری گی اللہ داغی دل زور مرادوں دی داغی پ بچو کے داغی پ مالوں کے داغی تو کاروبارونی که اللہ عدد خیر و برکت و نواشوا او اللہ داغی بن مالونا اغا کولاو کا او دیر خزانی پی دین و دنیا دوارا رو و روا سرز منگا اللہ منگ نا اسان کسبون را کا اللہ منگ دا دین دکار نا مبادی کوا اللہ دا کار ضروریو دا کار مخید انبیاء علیہ السلام دا دید قیمتیو تو دنیا چیزونا غیر ضروری دی اگر گفن غالی دنیا و اصل کار دا انبیاء علیہ السلام و اللہ دا زمان نا مبادی کوا او خصوصا آغا خلق چی منگ سر پدے کار کی منڈوئی مرسل گئی تائید گئی زمان تعاون گئی که بوداگان دی که نوجوانان دی که داغی بچی دی که زنان دی کورونو که زنانو دو آگانی غوخ دیری نارینو دو آگانی غوخ دیری بوداگانو غوخ دیری بیرونی خلقو دو آگانی غوخ دیری اللہ و بار ملکونو که داغی کاغذی کاروائیانی پساوشوی دی اللہ کاغذی کاروائیانی بیرونی ملکونو که چسورا مسافر دی زمن سر تعلق و دوستانا جوڑا شوی دا زمن کا تفوس گئی یا اللہ داغی پو پکارونو کے داغی پا کاغذی کاروائیانو کے پا آد مال و دولت کے اللہ خیر و برکت و نواشوا اللہ کدر دین ملکری کدر بار ملکری چچا من سلام پر اکار کی شرکت کرے اس اپنے داغری دی ناس دی اللہ خلوی خلق دو دنیا پہ عزت ہم دے جائے کہ ناس دی من سلام پر خار و ناز دی پر پورون و ناز دی بہترین دے کہ من سلام ناس دی اللہ تدا غیر ناز دا پخفل دربار کے قبول کر طول زمان کا اللہ اللہ زمان پا حال بانے و رحمے گا اللہ یوزر بیا درخواست کو چھ زمان سورا حاجت دنے دی اللہ اگر پورا کا چھ دا چاہ درشتو بندو بس دے دکی گی اللہ سید ہے کہ درشتو بندو بس انہوں کا اللہ بچور نیک عمل صالحان ورکا اللہ زمان پا حال بانے و رحمے گا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حجکم کسان راغری ختم دا او یون دی اغا زمن ملګری دی دره دې نور اغه داغه لپاره د روټي بندوبست کړی لري الله دې اغه ندی وزونو ورکی ایوبن دې روټي بغری ان شاء الله او بیا بزی گران محترم محترم آوریدون کو آوریدون یاد لری توحید و سنت کے ست ہاؤس مین اڈا پنچپیر سوابی من جانب زاہد الرحمان توحیدی دا موبائل نمبر دے 0314 99 82 809